گرانو محترمو اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران 151 نمبر 66 چې په مدرسه جواهر القران سلیم خان کې په 25/7/2008 کې شوه دی د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرائیټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 دی بیمار دی و خدایشتے که دولتا پوسلم تلی مسئلی ٹیلیفونو کی دولتا جواب ورکم و امیر لالا تا پوسل دردم خوٹیم نمیلاوی کی دعا کوئی ضرورت نشتا دی اغام داست خسرده دی زمان را دوگیلا نکی ما سر خوخلی دی کردی مدرسی سر کردی دی دا اللہ دین سر کردی دی اللہ دولی لوی اجر ورکی نو دا مسئلہ دا چه اللہ رب العزت دین د چامه محتاج کاو تا مدرسه محتاج کړه د چاندو دې محتاج کړه جمعه ته محتاج کړه د چاندو دې محتاج کړه خطبه دې کړه لرس کنه هر صبح الله چلی پنرتوب کوا دا به هر صبح الله رب العزت چلی هر صبح الله کی چستاله کې مې پیسې په کال کې مقرره کړې دي سه کال به زما په لاس تقریبا 15 لک روپے په مدرسه کې لګیدلی وي او زنه چاته محتاج نه چاته متاز الحمدلله چلی دلی دی لگی دلی اغلی دی او تلی دی لگی دلی دی خلق را لگی دی اللہ دی سر قدرو کی اللہ رب العزت اللہ جنور کی پا مای صداقا نو دا مسئلہ دا که محتاج دکڑا دک که پیسی برازی زیادی کی نا که تا دیر چاپلوسیو کی دیر چاپلوسیو کی زیادی کی نا چه کمی دا کال خرچه مقرر کرده دا اک که بدل رازی زیادی کی نا چاپلوسی با ہو کی خپل دین با امتباه کی اور سب برباد کی پنرتو بے ہو که چه سیدل مقرر کرده اک که بدل رازی رجال لا تلهم تجاره لا تلهم تجاره رجال النار ندی لا تلهم تجاره نغافل کیدی لا تجارت سوداگری او کاروبار آکی رجال نارینا لا تلهم تجاره موږ خپل درس کو الحمدلله زما رونی ټول کارونه کوي درونو کاروبار زما کاروبار نه دی زنوز گارے گم نو زمات لسمنٹ نشته زب کی دکان کی کینہ ما زب دی دکان کی کینم نه خپل کی ها مال چل ناراض یڑو سر د سیس تم پک کم ٹائم کی کینم لسمنٹ نشته زب کی چرتا کی کینم دکان کی او نشته نو الحمدللہ رونه کی ما تستان چا سو تری منگ استایو وی تا در کار کو دا منگ کو الحمدللہ چ مدرسہ کیم پ یو وقت 500 ضرورت شویل چ یو تم ٹیلیفون کڑے پ یو ساتره لالی کی اللہ دی ولڑی ور کی ما سره خونه کی چا سره کی مدرسی زره پا مای سریاز نیسته خدای مالا نوکران کردی دی اللہ دی ریل دی در شانتی ندادی اللہ دی نوریم دیر ورکی اللہ دی مال عمرہ کی تاصل دی اللہ در کی چی پا خلقو لگوی داد رجال و صفت تی رجال لا تلیم تجارا چی بید مولا دبل محتاج شو او خصوصا د بادشایان محتاج شو ندادی عقلی شویلی گمراهی بطی خوری کی گمراهی اکبر بادشا چا گمراه کو ابو الفضل و فیزی گمراه کو ابو الفضل او فیزی دواره رونو د مولا مبارک زامنو چې کله اکبر بادشاہ بعد مولا عبد النبی تس پیزار سمو مولا عبد النبی شیخ الحدیثو هغه ته پیزار سمو دومره نیک سړیو خو چې کله دغه مولیان دغه دربار ته رسیدل ابو الفضل او فیزی او ورسره مولا مبارک پلاری نو هغه د شیا اولادو هغه له اندوانو پیسې ورکړي او با اکبر بادشاہ دا سکو وی بادشاہ چې کوم نائب الله دې پس مکا دا د خدای نائب دوی پس مکه باندې د خدای په دی باندې اخته کو او ورته ته ودوي او وې راغله دا تا باندې خو وې راځي ته خدای سړو کې سړې نه ايو البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقر فما واكم سقر غوا مال الک غوا الاله ک دوزخ پرې ځي شي بازار اندوان دغه و چې غوا الاله بن شي مولای پیرې شوتونه خورلیو کنه چې پیسو الاله شو ورس پاتې شو لجال لا تلهم تجاره لا سناری نزوانان لا تلیم تجارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عمر اللہ لا تلیم تجارتن ولا بیونا ذکر اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یقیم امر اللہ الا رجل نشی ادرول دا اللہ خدمت دن نشی کولے مگر دا سبا در بے کئی رجلن لا یسانع چھ بناو چونے نکی بنا اوچونا شین شین غون غون نکی لا یو سانیا لا یو زاره دا غیر قومونو سرزان نمشابه کئی چای اوچونو تو دریگی دیم اوچونو تسی اولال لا یو زاره ولا یتبیو فی المطامی تم اینی تم کی دری ٹکی دی دری وڑا دری ٹکی دی دا تم دا خالی لا يتبع في المطامع تمعنی لا يقيم امر الله الا رجل بیاوی نو درولشی دا اللہ دین خدمت آسوک نشی کولے لا يقيم امر الله الا رجل دا اللہ دین خدمت نشی کولے مگر آگ کس بے گئی لا ينتقص غربه چه دا آغا دا علم بوکا کمیگی نا دا علم بوکا کمیگی نا چه کم مسئلہ بانے تحقیق کی نوافر مقدار سر تحقیق کی لا ينتقص غربه دا علم بوکا کمیگی نا ولا يجزم في الحق حزبه او تعصب کی نہیں چه خپل گناہ تا او دا خپل ملگری گناہ تا نخکاری او دا بلغا معمولی نغر جوڑی لا يجزم في الحق حزبه بس حق بیا نہیں رجان لا تلهم تجاره داس نارینان زواران نران لا تلهم تجاره تن لا تلهم تجاره تن چین غافل کیدی لران تجاره تن تجاره تن ولا بیون او نو سودا مولالر دا بادشاہ خان سیب زایتا خان سیب زایتا دیرے تلالو نو کینا سو سرا نو دا خان تابیو کنا نو وی حد دسانا حدیثی ہوتا شروع کو دیار لسان دنیا ہوتا ویل آویوی ورطوی چه نیم العطیہ نیم العطیہ تو قبل الحاجہ چه دا سڑی ضرورت نیم سوکو لسور کنو دیر خی نبی علیہ السلام حدیث بیان کرده وی دروغ حدیثی وی دیار لسان دنیا وی پیش کل وی نیم العطیہ تو قبل الحاجہ شاگر دی پو ویر چه استاجی زانت ترخزو والا زبا امولا یو جوڑ کما شاگر دی سوار لسان دنیا ویل او پسوار لسندون نرستوی اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه چه دا قوم یو عزتمند لراغ نداغ عزتو که یعنی با سیب تاوی چه دا مولای سیب سو که لگ اکرامیو که عزتیو که سوالوار که دا مولیانو چه دا سیونو ادین خدمت نشی کل ادین روانه بیا زن نجوڑور که بیا باچه خوش آمندی که حدیث که خوی نبی علیہ السلام دکه کنا چه سلطان و العلماء و امناء و رسول عالمان چی دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا پیغمبران و امانتگر دی خو مالم یو خالط السلطان و یو داخل الدنیا ترسو پوری چه دی چه کم دنو دنیا توجه نکی او دا بادشایان و دربار تلال نشی فیدا خالط السلطان و داخل الدنیا چه هر کرد سلطان للال بادشاہ للال او داخل الدنیا او دنیا کی وردن نشو نو فقط خان الرسول پیغمبرانو سره خیانت کو بیا لا تلیم تجارت ولا بیون عن ذکر الله نگا لا تلیم نغافل کی دی رات تجارت تجارتنا ولا بیون عن ذکر الله او نو سودا گانی عن ذکر الله دی یاد الله نام و اقام الصلاۃ و درود المان سنا و ایت زکات دانه جو دکان کې ناشتی اور سدی پاتی شوی و اقام الصلاۃ و درود المان سنا و ایت زکات او دو ور کړی زکاتونو نا ایتا ور قبل اللہ ورکا آل ید الولیاء خیر من ید سفلا اوچت لاز ادلان دلاسنا خده کنا و ایتا زکاة ورکر زکاة داغین نغافل که یخافون یومن تتقلبو فی القلوب والابسوار یخافون یری کده یومن دا غرزنا تتقلبو فی القلوب والابسوار چه پریشان وی پای کی زرن نوسترگی تقلب پا پریشان سر آلی دور آلی دو توی نازلی پریشانا سترگی پریشانا آخر از نیری کی ذکر دین خدمت کی یقافونا یومن تتقلبو فیه القلوب والابسوار یری کی دا آخر از نا تتقلبو فیه القلوب والابسوار چی پریشان وی پائی کی خبو وی پائی کی زنہ الابسار اوسترگی لیجزیهم اللہ سن ما عملو دا چی بدلور کی دل را اللہ خیست دا آخر چی دی عمل کرو دا طول عمل خیست دا دین عمل خیست نو آسن ما عملو خیست دا آخر نا چی دی کرو و یزیدهم من فضلی و زیاد کی دیل اراد فضل خپلنا و یزیدهم من فضلی و زیاد کی دیل اراد فضل خپلنا سورۃ یونس پاکستان کی وئی للذین احسنوا الحسنا و زیادہ لپاره دا کسانو چې هغه نیکی کړی دا نو غیلا جنت ته و زیادہ او دا غینه زیات او دیدار الہی دا الله دیدار به ته نصیب شین و یزیدهم من فضلی زیاد پکې الله دیل را من فضلی د فضل خپلنا یعنی دیدار به خپل نصیب کې الله دې مونږ ټول ته نصیب کین دویم دا و یزید من فضلی زیاد پکی دل را اللہ دا فضل خپلنا افضل نہ زیاتول سری زیاتول لفضل نہ اغا اذن د شفاعت شد د دین خدمت کړو نور او حق بیان کړو نو کده د کشرانو کی شاگردانو کی سوګدا سی چاری کمی دا غی عمل او الله تو وی چې کده د سفارش کای نو زمانم نو اللہ بولے اذن دا سفارش اور کی ویزیدہم من فضلی او زیاد پکی اللہ دل را دا فضل پلنا چاہا اذن دا شفاعت تے واللہ یرزقو من یشاہو بغیر حساب او اللہ روزی اور کیا چالا چی خوشی پریمانا بس اللہ بدل دا خپلو خزانو نظر کی واللہ یرزقو من یشاہو بغیر حساب اللہ روزی اور کیا چالا چی غواری پریمانا بی حسابا ان حساب و سر بیان کی والذین کفروا بغیر حساب دا مطلب چی بی حسابانا پریوانا دیر زیادا والذین کفروا مالهم چی دا دیر رنا خلاف تھی دا دیر رنا خلاف دو قسم خلقی کنا یو آغی چی آدی بی دینی لیڈرانی دا سورت نور معاشرہ نخپلی دا سورت نور دا معاشرے نے انکار کی وی دا معاشرہ میں ندا پکار نا لیڈرانی بل دعوت ورکی وی دا غپری دی دا انجیوز دا معاشرہ والی دا غپری دی دا بل معاشرہ والی نا نوری نوری معاشرے لی دا قرآن خلاف دا سورت نور خلاف اگر نور معاشرہ جوڑی نور معاشرہ خو سا عملی سا عملی ناغی نستا مکی ویرمون خو گورا لارا کسو جوڑو کنا سا جوڑو لارا کسو جوڑو منگ اسپتالونو جوڑو منگ خلکو لمفت دوایانی ورکو منگ خلکو لکرزی ورکو این آر اس پی والا منگ خلکو لکرزی ورکو منگ داکو منگ داکو نو سکار کئی کنا سکی سکار کئی لیڈران دی او سکی یوم نو دا تم ازائی شتے نو قرآن وی دا تم ازائی خالی دی مثال ولا ذکر کئی چی دا تم ازائی سدی خالی دی دا چکم دا صورت نور خلاف کارون کئی او تم پی دا سکی نو دا قضائی خالی دی اس شے بنی اللہ لبراشی او دا دی عمل قدری نشتے دی اللہ لبراشی او دا دی عمل قدری نشتے دی والذین کفروا اعمالهم دا اولنی مثال دا عقیدتی کافر ذکر کئی او هم الدعاۃ الجهال هم الدعاۃ الجهال چاغ لیڈران دی او بی دینی طرف تا دعوت ور کئی او دی کی چکم پارم ڈکا دی کی پارم ڈکا دی کی پارم ڈکا والذین کفروا اعمالهم آن کسان چی کفر اکڑے انکار اکڑے دا عقیدی و دا عمل والذین کفرو چی انکار اکڑے دا قوانین دا صورت نورنا انکار اکڑے چونگ پدے بانے معاشرہ نجوڑو منگ لبرطانوی کوٹ دیر دے منگ لیورپی نظام دیر دے او منگ پا غیبانی خپلا معاشرہ جوڑو اعمالو هم کسرابین عملون دا دی پشان دا شگی پڑقیدون کے اعمالو هم کسرابین عملون دا دی پشان دا شگی پڑقیدون کے کا سرابن شگوگل وته پختانوی چدا پلری د شګی میدان دی چلری نو ته ګوري وبخکاری لکه مردان روډو چلری نو ته ګوري سړی ته پکې سخکاری او بو چې وبدي چې خواله اورس یا تناکاری او کا سرابن پشان شګی پړقیدون کی بقیاتن په یو میدان یا سبو زمانو ما چې ګمان کی په دیوانه تګې دوبو تګې په ګمان کی چې نه دا وبدي یا سبو زمانو ما دا دی انجیوز لیڈر دا دا قرآن و سنت نا خلاف روان دا لیڈر چکم دے چھ دا لی گیا دے منگا پولو نا جوکرل او منگا لاری کسی پخی کرے منگا سڑکو نا جوکرل منگا گیس راوستو دا ستام دا خو پا قرآن معاشرہ جوڑا نکڑا پا قرآن و سنت معاشرہ برابر نکڑا دے وی یراو گو رکنا دا می کڑی دی دا می کڑی دی دا می کڑی دی دا غی نیتم ہی کنا لگا نا اللہ و یا سب و زم آنو ما دے گمان کی بدے بانے تگے دو بو مولانو پسو اٹھونا گستیو پسو بانے اٹھونا گستیو رائے استو اینو کو پولو نے جھوکڑو کو نہیں جھوکڑی روڈو نے جھوکڑو پولو نے جھوکڑو تم ہے وچی بیابا پیمس شو پاس شو پاس شو نوے یا سب و زمانو ما چی گمان کی بدے بانے تگے دو بو حتی اذا جاہو لم یدد شیعا دا نور یاران ورپسیم دقا حال لے دا نور یاران ورپسی نیدی خطی نی دیم دقا حال لے پا چکم سیز بانی اٹون آغست دی آغا کار دیو کی آغا کوی نکا نو قسم قرآن خورما که بیادا غدیتا لڑل نشید لے بیا یا سب و زمانو ما چی گمان کی بدے بانی تگی دو بو حتی اذا جاہو لم یدد شیعا تاستی منگور پسی روالو ڈولڈا والے پا گوٹ کے بیدلے کینو آخو منگ سوایو نخ مولانو چې جاب سره هغه ستو به پن پیریانو موږ دل په دای طرف کینو چې بیا په تومن لګی چې جوان دې دیو کو مړ دې ډاګه اوس تاسو پیژنې په تومن چاته نشته خدای شته کې پته به ولګي حتا اذا جاءه لم يجد شيئا تر دې چې راشي دې دغه ځای ته لم يجد شيئا جاءه چې راشي دې خپل عمل خواته یا راشي دې شي کې بلګې دن خي خواته لم يجد شيئا نو نه امید دغه ځای کې سيزا خپل عمل لګل خو سششته دې نه لم يجد شيئا ونه امید قضا کې سيزا وجد الله عنده بیا امید قضا کې الله فوفا حسابون الله بو سر پوری حساب کتاب کی فوفا حسابون پر اور کی اللہ دل حساب دے دو واللہ سریع الحساب او اللہ دے سیکنڈ الحساب جل حساب کو ان کے اللہ دے حساب کتاب سگران نے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشا داوس بے ما بے دلیل چور پسے روانو کارکن چور پسے بے دلیل روانو هم الاتباع الجهال تابدار چور پسی روانو بی دلیلا دا اینه قتل خوبز لیڈر سے بیلی دی ما پسی رازی او دا لیڈر سے پسی روانو دا لیڈر دا صورت نور خلاف روانو دا صورت نور بانے معاشرن جوڑولا او دیور پسیم روان دی دا حضرت ور پسیم روان دی دا تا پسنکی چولی او کزلو ما تنفی باہر اللجیه یخشا یای مثال دا بل قسم چې کمندونو کظلماتن پشاند تور تیارو دے فی بحرن په دریاب کې دریاب کې سم تیاری ځکه چې دریابی نو دریاب د پاسه لوخړی لوخړی په روختي فی بحرن پات دریاب جوور کې لوجین ډونکه فی بحر لوجین پات دریاب ډونکه یغشاو موج من فوقه موج چې پټکړې دی لرا چپې پش داغه د پاسه بل چپا من فوقه صحاب او داغه د پاسه وری ازو خاص دې تیارو کې فکر دی چیو طرف تا د دریاف پر تیارو ور سر پی چپا چپی پسی بلا چپا را روانا او دا پاس پی وریا زمده سنده نورم نلگی وریا زمده ظلماتون بازو ها فوق باز تیاری دی دا پاسا نوری تیاری دقی کسرده تزان سخکاری ازا اخرجه دهو لم یکد یراها چکل ده راو باسی لاس پل لم یکد یراها نده نزده چی بی بینی دا خپل لاس نی ده سمد لب دا گوتا دا سینی ولی دا رو روی راڑی سترگی خوالا راڑی راڑی راڑی سترگا که او مندی خوخ کارا نیشی خکاری گی نخ کاری لم یکد یراها نزدین دا چی بی بینی چه مطلب دی مثال او کدر یو مطلب فی بحر اللجی یغشا ظلمات عقیده دا غا دا ناکار عقیده فی بحر اللجی دا غسینه دا دا دا مشرک سینه دا مشرک تا دا سینه یغشاو موجون دای جهل من فوقه موجون دای حسد نیسه چه ده؟ حسد من فوقه صحابون دای ده زلاغ پرده غطاء القلب دای ده زلاغ پرده عقیده تک تورتم سینه چکم ده نو تک تورتم ورسرا ناپو یوم ده جاهل ده ورسرا بلا دادا چه حسدی و عنادیم ده کتش جاهل وی نو خدای با پویا کرده خو ورسرا زدی و عنادیم ده ورسره دام دا چه پس لبانی پردی دی غطاء القلب نو چه دا سده نو ده تا به هدایت ملاو شی نا ده تا هدایت ملاوی دلی نشی ازا اخرج دهو لم یکد یراها یعنی ده خپل لاس نه کار نکی یا میشه ببل پس روان لم یکد یراها خپل لاس نه سکار نکی یا میشه اون تقلید ده خپل لیدر آغا پس روان ده ازا اخرج دهو لم یکد یراها دوی مطریقه او کظلمات فی بحر اللجی دای عمل شو که ظلمات دای عمل لی فی بحر اللجی این دای مدخل لی دای دن نکی دو یغشاه موجون من فوقه موج یغشاه موجون دای دو یوتلو زایده من فوقه موج دای غد ورتلو زایده یغشاه موجون دای دست زایده دو وطلو مخرج و من فوقه موجون دای ده مصیر ورد دو ورطلو زی چیزی بوتا او من فوقه صحاب دای ده وینا دای ده سشه وینا سو مطلب ده عمل تیار زید دنکی دو تیار زید وطو تیار زید ورطلو تیار او من فوقه صحاب وینا تیار ظلماتون باز و فوق باز تیاری دی ده پاس ده نور تیارو بس تیاری و تیاری تیاری و تیاری وہ بھی نشو جوڑی شاہ سیبوی رحمہ اللہ شاہ علی اللہ رحمہ اللہ او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موجن وی یو چکم دنو دو طبیعت نلگی دی سرا صورت نور سره طبیعت لگی نہ دا طبیعت دے نہ دے دے حجاب تبا یوا پردر تبعیدا طبیعت و سر نہ لگی یغشاہ موج من فوقه موج دا ددنا چار چاپیرا رسمنا رواجو ندی حجاب رسم برادری نپریدی گاون گری نپریدی دا خلق و رسم رواج نپریدی ویر کرا پردو کم بیا برا سر دا خلق و تعلقات ختم شی بیا برا سر دا خلق و تعلقات سشی ختم شی ویر بیا پلان کے کا کا خپا کی گی پلان کے کا کا خپا کی گی پلان کے خپا کی گی پلان کے خپا کی گی نو دا حجاب رسم نو من فوقی صحاب دا حجابی سوئی معرفت پوئی گیم نا پوئی گیم نا نو پردی دی پردی پردی دی پردی ظلماتن باز و فوق باز تیردی دی پاس دینا زنی دینا فوق باز اند پاس دنورو چار چاپی را لاندی باندی تیری ویزا خرج دهو لم یکد یراها چکل رو باسی دی لاس پل لرانو لم یکد یراها نیوی نی دی لران ومن لم یجعل اللہ لہو نورن فما لہو من نور کد کلو گون تینابت وینو اللہ با نور ورکڑو خود دوارو کینابت نشتنو اللہ بس نور ورکی زکا غبل پا بد عمل دخو گمان کئی بے مطریقہ دی مثالو نوام خولکا واما نا اول آغا مثال میں اولوی چی دا دی لیڈر او دا بل دا چا دا تابع کنا دا کارکن اوز دا دا چا بر مثال دا آغی چی پا خوا عمل کئی ظاہر کی چی کم دنو بد عمل خو گمان پیدا سکئی خوا ما ظاہر کی خده ظاہر کی سو خوا دا بل دا آغی عمل چی ظاہر کیم خراب ظاہر کیم سو خراب نو گورا غبل پا بد عمل دو خو گمان کی نصب اللہ اللہ ہدایت ترکی دے بلکی زدہ عناد دے حسد دے پکی نصب اللہ ہدایت ترکی ومن لم یجعل اللہ لہو نورن فما لہو من نور چالا چور نکی اللہ رنا چالا چون گر دے اللہ رنا نو فما لہو من نور نشت دل رنا پوشوی پا دے باندی وی گورا اللہ دے نورانی نو مرکز زدکا دو قرآن چھ مراکز دو قرآن تور شال تکی نور حاصل کا آب سو کی چا نور خود ان کی رجال لا تلیہم تجارا چا دا سناری نا بادران دی چا ایخ پل خوری و دین بیانی آئی خوال ورشا نو بلا دادا چا دی نور نا کم خلاب تی نور نا کم خلاب تی نو آغی کظاہر کے سکی نو آغی والا سور کئی نا اللہ زکا چی نور پا کشتا دینا و دی نور تمتی نا کئی نور پا کشتا دینا و دی نور تمتی نا کئی خدا دا چی او مانا او مانا کنه مانی نو نور مخلوق ډیرشته سړی هغه به ومني علم تران الله یسبح له من فی السماوات و فکر دیونه کو چې یقین الله چې دی او دا مسئله خو بیانای لګیاله سورته نور اصلاح کې خو څنګه ګورې چې توحید مسئله نه پاتې شي زمکه او اسمان والا ټول د توحید ګویان دی او توحید بیانې نو توم لګیا شو توحید بیانوا علم تران الله یسبح له من فی السماوات ای فکر دینه کړه چې یقین الله چې دی پاکی بیانی آگی اللہ لرا من فی السماوات آغا سوک چی پاسمان نکیدی و من فی الارد من فی السماوات والارد آغا سوک چی پاسمان نکیدی از موکی و طویر و صحافات او مرغی قطار پا قطار مرغی پا قطار نبانی دا اللہ تسبیح بیانی و آغی سنگا چپا شوی دی یو سیل شوی دی یو دا اللہ توحید تا اتپاک کرده تنظیم برابر کرده و تا دا اللہ توحید تا تنظیم برابر نکو یو نشوی و طویر و صحافات تا دا اللہ توحید تا دا اللہ اوالی تا او دا صورت نور بانے معاشرے جوڑو لتا قطار پا قطار ندرے دے سب پا سب ندرے دے و دا مرغون لاندے و طویر و صحافات او مرغا قطار پا قطار کلن قد علما صلاته و تصویحه یو مطلب کلن قد علما صلاته و تصویحه ہر یو دا دین چی دینو قد علما پوئی گی پا طریقہ دا منزو پا طریقہ دا عبادت و پا طریقہ دا تصویح مرغای تزان لغپلا طریقہ دا عبادت معلوم دا خر تزان لغپلا طریقہ دا عبادت معلوم دا انسان تالوں پکار دی کنا چی خپلا طریقہ دا عبادت معلوم کی ہا طریقہ دا عبادت دا صدا چی بصورت نور بانے خپلا معاشرہ برابر کا اچھا باندے دا پا نور بانے معاشرہ جوڑل دا لوی عبادت تلوی کنا کلن قد علما ہر یو دا دے زمکی و دا اسمان والونا معلوم دے غیتا خپلا طریقہ دا عبادت او خپلا طریقہ دا پاک بیانولو چی پا کما طریقہ کئی ویلی میو کنا پا سورت بن اسرائیل کی سورت بن اسرائیل کی میو کنا چی تسبیح و تسبیح قالی مکن محمول بر تسبیح حالی بس دا چی کم دنو تسبیح قالی دا میں حمل کواتا پا تسبیح حالی باننے یا مطلب کل ان قد علی ما صلاتو و تسبیحو کتو ہے چرامن و تو گورو دا خطوط تے اولار دے اولار دے او دا دیوال دے اولار دے اولار دے نو سنگ دے دا اللہ تسبیح ہوئی دا اللہ پر پارا منس کے عبادت کی ویچ چالے کئی نو آگا پی پوئی کی سڑیا کنا تالے خونہ کئی کنا چی چالے کئی نو آگا پی سکی کی پوئی کی کل ان قد علی ما صلاتو و تسبیحو ہر یو دے دینے چھ دے کل ان ہر یو قد علی ما پوئی کی اللہ رب العزت صلات او پہ عبادت دے دو پہ تسبیح دے دو چھ دے سوئی کل کل خلق و توخی چھ دے دا تسبیح بیان نہیں زنو فسرینو بیا تسبیحات نکل کردی تسبیحات نکل کردی چھ یرا چندق سوئی خر سوئی او دا لگیائی تاریو وی خر وی چھ لان اللہ العشار اللہ لے پر ٹکس والا وان لانت ہوا رئی چھ سوک ٹکسون آلی اللہ لے پر سو رئی لانت ہوا رئی ولی وی زکا روح المانی ذکر عبادت داغو او پاکوال داغو واللہ علیم بما یفعلون اللہ دے پواہ پاک بانے چھتے یہ کئی نخفل عبادت صحیح طریقے سرکا وللہ ملک السماوات آگے اللہ لدی بادشاہ دا اسمان نو دسمکو چھ سدی نو آٹھول اللہ لدی نو چھ دسمکو دا اسمان بادشاہ تا اللہ سرش نستاد معاشری بادشاہ بو سرنی نستاد معاشری دا پارا خوزک اصول بیانی کنا وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ لدی بادشاہ دا اسمان نو دسمکے انسان اخپل ما شربا پخپل مل جوڑائے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا دا خوی دا غشانتے چمن بھی نورائی خو محنتو کی زمیدار محنتو کی نو دلیر محنت نرستو بیا بازا پا چمن کی چکر لگئی پولا مدرسو میادی شی کنا شر میدانو کنا حجدہ بلیڈونو پکی شیو و دوڑو پکی خطلے اس ورس حال تا کہ آری اوشار دے شڑل شڑل لے آر دے چمن چمن دے شین شین دے نو دا خو دیر پا محنت پانی کی گی نو محنت کا محنت نخفل معاشرہ برابر کا دلیل حاصل وام سندھی رحمہ اللہ دیر پا محنت بان نخفل معاشرہ برابر کا بچ استاد سنگ عمل لینو معاشرہ با آغشانت جوڑی گی کامل دی دو نورونو معاشرہ نورانی کامل دی دو نورونو معاشرہ نورانی کامل دی دو ظلمونو معاشرہ ظلمانی بس معاشرہ با بیادت تیاری گی کنا چی سنگ دی عملونو آغشان بسی معاشرے ندی کتلی اسمان تے ندی کتلی ستاوا دا تجربے کئ چیارہ د سمندر نا بخارات چت شی اغه بیا بارنا پ قسمہ قسم طریقو سر راوریگی راوریگی کنا راوریگی نو لک سنگا چ بخارات چت شی او دوری زنا بیا کت سکیگی راوریگی نو د کشان تستا اعمال پ بر لاڑ شی او بیا پتا باند راوریگی نو پسان د کم کانے پر زو د نو قبر اول بس چسری پزان پیر زودی نو هغه برولېګا کنه کپزان دی خیف فیصله پیر زودی نو خا عمل برولېګا کپزان دی بد فیصله پیر زودی نو بد عمل برسکا ولېګا می جب کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام ہے اعمال دیکھ وزج کلا لا تو اعمال لازمہ حال گورا اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام ہے اعمال دیکھ باران تر سوچنے کڑوی عالم تران اللہ یوز جی صحابن فکر دینے نے کڑے چھے اللہ پہ تلواری شڑی صحاب انواری ظلام واری ادو تو گورا تب ہوئے چھے اللہ تک غرے کے سکار دے چھتا دا سے پلینکو چھے تیز روان کڑی غراری خیجی حالان تران اللہ یز جی صحابن اللہ شڑی چھے واری ظلارا سم یعلفو بینہو بیا اللہ رب العزت یو جوڑخ راولی تالیف راولی کیا زیوال راولی پمیاز دے واری ازو کے سم علی اجال ہو رکامن بیا او گرزی اللہ دیل را ڈپانو غٹ غٹ ڈپان شی او ڈپیاو زائی بل ڈبل زائی سمیا جلو رکاون بیاو گرزی اللہ دیل را ڈیری ڈیری فتر الود کیا خرج من خلاله نوینی با ساس کے چراوزی دو مزد دینا وینی با ساس کی لراغت باران لرا خرج من خلاله چراوزی با دمیاز دینا وینزل من السماعی من جبالن او وری من السماعی دبارنا من جبالن یعنی دو غرونونا من السماعی دبارنا نو برس دی یعنی غرون دی کنا دا گلی را روانا دا تبوائی چه بر دو گلی او دو وور غر و آغای مات کو او دا غیر ندار چوٹی را خلاصی دی من جبال انتا بوائی چه غر دردی وڑی که ال دا پکی چه تا پا سبان بارودو بانی پکی سو کو دازی پکی وکو چه تا وینزلو من السماعی او وریزونا فی آچی پائی که من باردن گلائی دا گلائی پکر روانی فایسی بو بیه من یشا نرسی اللہ دیر آغا چاہتے چو گواری ویسرف و آم من یشا اوڑی یا آغا چانا چو گواری بس اللہ اختیار دے نسن زائی که بارانو منو شیزن زائی که پاو پاو گلائی شوی پاو پاو گلائی بشوی او تماکو ماکو بارس ختمی نسن زائی که بارانو منی یسرف و آم من یشا شاپور شیر رحم اللہ فرمائل وی ماما می وی نگا کرلی وی شولی شولی کرلی وی جو گلائی وشوا اور دیر زیادا اور داغی پا طرف پوشو زمان پا طرف نوشی او یا عرص ختم شو شولی مولی والا عرص ختم کرل وی کو ناس تو خزی تا وی کورو وی مامی تا امی وی چه ختمو لی بینا نو ختمو لی بینا چه تا سوالگن دیلا لاون ورکو کردی اگر سوالگن دیلا لاون ورکو او ما تا دی چه کم دنو ریجی که خودی نو ختمو لی بینا تا خستماز دا عمل وجه دا کرد خود بے ختمو لی نیسری بو امی فائسی بو بی امی شام فایسی بو بی نور سیدی لر آغا چا تا چیرا دو کی ویسری بو امی شام اوڑی دی لر دا آغا چا نی چیرا دو کی سم رستک کسپینا گلائی دا دا والا بر چنور کلی دا یکادو سنا برقی ازو بالافسار نزدی دی پلک دبریخ ناد دی چی ختم کی نظرونا دا سی تیزا گلائی دا دا سی تیزا تک کسپینا یکادو سنا برقی نزدی دی پلک دی بریخنا بیا برقی یکادو سنا برقی نزدی دی اغا پلک دی بریخنا دی گلائی یزو بالافسار یاد دی وریزی چی وریزو کی کم برک رزار کی گی بجلی یزو بالافسار چی ختم کی نظرونا یو قلب اللہ اللیل و النهار تو ای زما خدمت پسنگ چل کی گی زد قرآن خدمت کوم او دی بس فائد راوزی ہو کنا سڑی اتا محنت کوا محنت کوا بس اللہ رز یوش پی بدلی را بدلی نو دا حالات پوم اللہ سکی بدل کی یو قلب اللہ اللیل و النهار اڑیل اڑی اللہ رب دیش پو رزول را این نفی ذالک العبرت اللی و لیلابسوار یقینا بس دا مو آیا چیس نکی گی سڑی آب بس دا چل پکار دے دا چل پکار دے سبو موٹو نو تودرے گم نو نا نا نا بس تخپل دے صورت نور محنت کوا خلق تیارا وام اصلاح دے خلقو کوا ذہن سازی دے خلقو کوا اللہ رب لیدت پا حالات پخپلہ بدل کی دا معاشرہ با اللہ پا قرآن و سنت عباد کی اللہ دی کی خوالا چی عالمان طول محنت شروع کی محنت اللہ دی منگلہ و طول توفیق را کی یقلب اللہ اللیل و النہار اڑی راڑی اللہ شپور از لرائی نفی ذالک اللہ عبرت اللہ علی الافسار یقیناً پا دیر طولو کے برات تید پارا دا خاندان دا اقل چھے اقل پکی کنا واللہ خلق کل دابت مما اللہ پیدا کردے ہر یو زندہ سر دو بونا ہر یو دو بونا پیدا کردے کل دابت مما ہر یو زندہ سر دابا چھے پس مکبان دی گرزی عربی کا کہتا چاہوی عربی کا کہتا چاہوی و شیخ سیبا سیوتا ہوئی و شیخ سیب ناغو تی زام تنی شیخن و لستو بی شیخن انما شیخو من یدب و دبیبا زام تنی شیخان ولستو بی شیخین انما شیخو من یدب و دبیبا وی تا ما بایند بودا گمانو که زخ بودانیم انما شیخو من یدب و دبیبا او بودا خواغی شیخ خواغی چی یدب و دبیبا چی آغا پا مزا مزا دی میگی پی پل باندی روانی زمک دبیب نمل میگی تویلی کی گی که نا دی میگی مزل تویلی کی گی وی یدب و ماند دی زمک بانی گرزیدون که خلقا کل دابت ممم پیدا کرد اللہ رب بودید هر یو زنده سر دو بونا فامین هم مایم شیالا بطنی نو دی قتل او با یو دی او بس دی یو دی خوچ کم مخلوق پی پیدا شده نا غیو شن نی نا زنی پا خیرتو بانده روان خیرتی کنی او زنی پا دوخ پو زنی پا سلوخ پو بانده استعدادون و طاقتون مختلف نو دا اسمان دی طرف نا نور را روان نور دا اللہ دی یو اللہ نور السماوات نور سده یو دے نور یک کیو دے خو استعدادونا و طاقتونا مختلف طاقتونا مختلف یو طرف تا ابو جہل دے نبل طرف تا ابو بکر دے ماشاءاللہ یو طرف تا عمر دے نبل طرف تا عطبہ دے یو طرف تا عمر نبل طرف تا عطبہ او دے قتل ہوئی چیو دے یو زینہ بل دے بل زینہ را روان دی اگئی ہدایت قبلی خو زخاک مکہ ابو جہل چب العجبیست زخاک مکہ ابو جہل چب العجبیست سمرا ناشنا خبر دا چا ابو جہل دا مکی دا خور یا غیر دایت قبول نکو واللہ خلق کل دابت من ماین اللہ پیدا کردے آر یو زندہ سر دو بونا فمن هم من یمشی علا بطنی نزدن دا دینا روان دی علا بطنی پا قبلا گیڑا باندی پا گیڑا روان دی لکا مار مارخ پی وچا چی دا مارخ پیولی دی علیوز برگ دے ہوئی ندیش تیرا نصبو بینی دا مارخ پی نشتا دی من هم من يمشي على بطنه زن روان دی وی کنا وی چشم مورو پای مارو دیو مل نوی چشم مورو پای مارو نان ملا کس ندید چشم مورو پای مار د میگی سترگی او د مار خپی و نان ملا کس ندید او ده ملا ده کور روڑا لا چالی دلی ندا ملا خو همیشه چه کندر نه پسا دت ده پر را کرده دت ده پوار کرده دت نده پر را کرده دت ده پوار کرده نده دت او ده ملمار تا چه کندر ده آخ کاری توپک گوله زو خیر ملا هم نیم خو الحمدلله زمونگ ده کور روزی پا من هم مئیم شیال آرجلین نسبی ملا خو نیمه کنه پا من هم مئیم شیال آرجلین پا من هم مئیم شیال آبتنی زنه ده دینا روان دی ملا او بوتا غرزه دلیو سڑیو تا سراکا لاس راکا اول نور کهو لاس راکا نیور کهو را چاور آوازور کوئی دو ورکا دا استاجی کوئی دو بوتا غرزه دلی ده یورتوائی چه هم استاجی دا لاس واخلا تا بیا گو روی چه خود تا هم واخلا جوڑا غی پیام لکلا کنا روائی رس انده صرف دا راکره دا ورکره دا تده ده راکره دا ته ومن هم من یمشی علا لید العلی آخیر من دا سفلا فمن هم من یمشی علا بطنی مفتی سے بوی مد ذل العلی وی دو ورکری صفت زان کی پیدا کی ولو کان مسواکن یہ جمعہ کی دو دو روپو مسواک والا چالے سکا ورک خو بس دو ورکری دت زان کی سکا پیدا کی چی دو ورکری دتی در کی دانے چی ہمیشہ در راکری دتی در تامی پگناستی ومن هم من یمشی علا رجلین او زن دین آروانی پا دوخ پو بانے پا دوخ پو سکلشی پا دوخ پو جزی خطوپو نہیں پا دوخ پو جزی خطوپو نہیں رای پا گزی خو سرے سبان نہیں پا یوخ پا خدا یوخ پای حمسا دا پا یوخ حمسا ندا پا من هم من یمشی مزل پا سکی گی پا یوخ پا کی یا پا خی یا پا چای پا گزی دا دوخ پو چی فان سکزی نو دوخ ایتا توپو نوی دا دوخ پو چالو تا وچی دوارو چتی رخ لازی ایو همسا دا اولاړی ابلا پل کی وی توس لگا درګه زب وسو چتا شم نا بلا بل شي نا یو بل سره ای اتفاق سره کی یار سر پامینو مې يم شي ال ارجلین او زن دینه روان دی په دوه په باندې ومنو مې يم شي ال اربا او زن دینه روان دی په سلور باندې د ګیر نه شروع کړه د سلور نه شروع نکړه او انسان په کفزلو په کار لري چې سر تکړه وي کنه خو نه اگې نه شروع نه قدرت پوری خبره ده دا په خېټه سولیدلو کې قدرت زیاتو په خېټه سولیدو کې قدرت څه دی زیاد تے دی وجہ نیا غمک کی کو بیار پسی قدرت پا دواغ پو کے دین بیار پسی پچا کے دین سالو رو کے دین ناوال پا گیڑا بیار پسی موٹر سیکل دی ڈالا دا گنا بیار پسی موٹر دی ڈالا دا بیار دا بیار پسی زنزہ دا ریل گاڑے یخلقو مائشا یخلقو اللہ مائشا نیر تل دینا پیدا جوڑ کری سڑی یخلقو اللہ مائشا پیدا کے اللہ چیو غواری آغا چیوی غواری بسنو نزن دیخ پی بچا پلا رش ماری سورشش پی یخلقو اللہ مائشا پیدا کی اللہ غی چی رادو کی ان اللہ علا کل شین قدیر یقین اللہ لے پارسی بان قدرت وانو لقد انزلنا آیات مبینات سورتن انزلنا و فرزنا لقد انزلنا آیات مبینات و مبینات و مثلا من اللذین خلو من قبلكم فما وعزتا للمتقین اللہ نور السماوات لقد انزلنا آیات مبینات ترغیب دے سورت تکنا سڑی دا خوایتونا صاف صاف تی دا موائی چی پدی بانی سے نپویگم پدی مسئلہ نپویگم خدا چی نپوی دلوائنو اسی مسئلہ تب تیار نکنا لقد انزلنا آیات مبجنات یقینا ارالی گلی می دی آیتونا صفا بیان ان کی مبجنات صفا بیان ان کی اصلاح دا معاشر لران والله یادی من یشاء الی صراط مستقیم و مسلمانا تبی آغا کنا چه اولاد بای منستا او منس که بده دا ویل چه دینا صراط المستقیم دا بده ویل چه دینا صراط المستقیم یا اللہ ما تا نیغلارو خیا و نیغلار دی تر صورت نور پورز دکلا چه دا قیده اسلاوا نو اس راشد معاشر اسلا دام یو نیغلار دا والله یادی من یشاء الی صراط مستقیم صورت نور دا فاتحی تشریف یو بل وضاحت سروشوا والله یادی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ ہدایت کیا چاہتا چرا دو کلا صراط مستقیم لاری نی غتا و یقولون آمنا باللہ سیم باب دے یر دی دا سالورم باب دے پائی کی دا مفسدین دا معاشری صفتنا چھ معاشر سوک روانین دا غی صفتنا او سوک چھ معاشر سمین دا غی صفتنا معاشره چی روانی دا غی خوینا آغا بس دا غی لوی خوی داده چی قرآن لبو گنور که عرص منی خو قرآن نمانی او چی معاشره سمون که ده نو آغا عرص قربانوله شی خدا اللہ حکم نشی قربانوله هر سو قربانوله شی خدا اللہ دین نشی قربانوله پا دی بانی معاشره جوڑی گی دانا چی تو آئی عرص قربان عرص قربان عرص قربان خو یو چی کم دنو پاکستان نو قربانوم نا هر سو قربان هر سو قربان خو اول دین نو قربانوم او بیا با پاکستان نو قربانوم د دین خدمت پا اول کوم د پاکستان خدمت پا بیا کوم اول مسلمانی ما بیا پاکستانی ما اول مسلمانی بیا سیم پاکستانی د دوارو حفاظت رابانی ضروری دی قرآن او دین می ایمان دی او پاکستان می پختو دا دوارو با کوم دوارو حفاظت ضروری دی والله ويقولون آمنا بالله وبالرسول دا منافقان استا معاشره خرابوي ويقولون منافقان مبارك وي شاسب کنم وی کد منافقان آیات در باندې ګران شینوین تران موزجن له اولای فانظر الى مصاحبي الامراء کد منافقان آیات در باندې سجی ګران شي او واچ بدی پوی گمنا نو بچ دی آیات کی کم صفت ذکر دے کنا نو دا پا سیاسی لیڈران او لگاوا دا سبا پی دی خدای پویا کی چی اڑو ایس شک سبا با دی پاکی پاتی نیشی ویقولون آمنا باللہ و بالرسول دا با وی کنا وی با چی پا اللہم ایمان پا پیغمبروم ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منگ دا کلمیوں ہی لیدہ لا الہ الا اللہ محمد رو آمنا باللہ و بالرسول من ایمان نوڑ دے پا اللہ و پیغمبر و آتوانا و من تابیداری کری دا وموی تب از سریع زمان ایمان و گورا بس بیا کنا و آتوانا من تابیداری کری بس زمان ایمان و گورا سمعی تو اللہ فریقو من هم بیا اوڑی اور دلد دینا من بعد ذالکا پس دینا بم بعد ذالکا پس دی ایمان او دی تاعت دا داوینا سر دینا چی داو دا چای کری دا دی ایمان او دا تابیدار آئی او سر دینا بیا سکی اوڑی ثم يتولى فريق منهم بیا اوڑی اور ڈل دینا من بعد ذالک پس دینا خبر اورا دی خو پخلی وی چی من ایمان را اور دی خو وما اولائک بالمؤمنین وما اولائک بالمؤمنین ندی داخلك تر ایماندار تر ایماندار ایمان بکنیشتے وی وی دا چی زمان ایمان پا اللہ باندی و پا پیغمبر باندی خو چی واوڑی دو پس دینا نو ایمان بکی اللہ وی نیشتے ولی پکی نشتے ویزا تجربہ پیوکا ویزا دعوی لاللہ و رسولی چکر راو بلش ری اللہ تو پیغمبر تای اللہ تراو بلشو پیغمبر تراو بلشو ازا فریق منهم مناسا پی لیحکم بینهم دیل راو بلشو کدیل راو بلش چی مجد رازو وی ٹک تکنام کدیل راو بلش چی وی خیرات تو وی ٹک تکنام وی مو روجہ دا وی یرولی دا روجہ دا کنا منو منگا روجہ ونیو کنا خوننا دیل راو بللشی چلی احکوما بینا هم چی دا دو دا بل کاکا پا منس کی او سر آغلی دا لانجر آغلی دا او دا کاکا حلکول غواری خو پا قرآن و پا سنت پا شریعت بیسکو حلکو دا زمان استا منس کی لانجو را آغلی دا دا لانجو پا شریعت باندی حلکو نیزا فریق من همورزون ناگانا ناسا پا یوڑل دا دی نیا راس کو ان کی بیا ایمان ایمان نشتره ایس نشته دا منا سورت نساء دوم را کل وضاحت کرده دی تاسو لگر آوالا دی ایسی ٹکی پی ٹکی سڑے پوکی دا سورت نساء آیت نمبر 60 شپیتم علم ترائی للذین فکر دینه دی کڑی آغی بدبختو تا یز غمونا چه دخلی دعوی دادا چه دخلی دعوی دادا انهم آمنو بی ما انزلی لیک یقیناً د ایمان روړې په باندې چې نازل کړې شوی تا ته ومان ظلمین قبل کو په هغه باندې چې نازل کړې شوی د مخکستانه یریدونا یتاکم ویل توغوت یریدونا ایتاکم ویل توغوت اراده دادا چې فیصله وړي توغوت لا د الله نظام لا فیصله نه راوړي توغوت لسوړي فیصله بس د الله رب العزت مقابل کې د الله د قانون مقابل کې چې کم نظام ونو هغه څه دی توغوت ته آغا کچر تکی دو مولا نظام و مولا ازم خود قرآن خلاف و نصده و صده منا تواغوت ته کاغا دو پیر نظام و پیر ازم و نواغ صده تواغوت ته او کاغه نشنلیزم اونو هسته ده تواغوت ده کاغه سوشلیزم اونو سه ده تواغوت ده هر یو ازم او کاغه کمیونیزم اونو سه ده تواغوت ده هر ازم او هر قانون چه ده قرآن ده قانون خلاف راغه نو هسته ده تواغوت ده ما اوی کنه اگر که ده غط مولا پا شکل که اولی نو اگر که ده پر سیپ و رحمان پا شکل که اولی نو سیپ و شیطان ہو کنه اگر که ده پر سیپ و شیطان پا شکل که اولی نو خدا سده سده تواغوت ده بجال ده بجال بیا جونده شده ده حبر ابانه پویگی کنه پویگی یتا ها کموی لتواغوت چه ده فیصلی اوڑی چالا تواغوت لام یو طرف تا دو قرآن فیصلہ او بل طرف تا وی یرا پلان کے مولی سے پا قرآن فیصلہ کے او بل مولی سے چھ دے نو آپ کے لگے آخوا دے خوا کئی نکو کسا کئی آخوا دے خوا او دو تا دے رازہ دے قرآن خوا لزو دوی نا دے آخوا دے خوا لزو نو یا تا حاکم ویلت تواغوت دے دا آغا تواغوت دا آغا وقت غٹ غٹ مولیانو تا ویلی دی حی بین احتب و کاب بین اشرت تا اغی تا ویلی دی تواغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وإذا قيل لهم شوئل شديد تعالوا داد خلی داوی دارو تا دامون گزار تا داد تصفو خاون تا دا خدمت مزید لوی لوی گرو خاون تا او داد پٹکی خاون تا داد اوچتو پینسو خاون تا او داد پلنو لمنو خاون تا شدت ویل شی تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول چراشا غتا چرا لگی دی اللہ پیغمبر رایت المنافقین یسدون ان ک سدودا تے داوود چا کی ایمان کی کنا داود ایمان کی وی گورا پنجش پیتم فالا وربک لا یؤمنون نلدا سکار لک سنگا چیز گمان دے چیز ایماندار وربک سامنے پرب باند قسمی لا یؤمنون چتر ایمان پتی نشتے چه فیصلے تاغوت لوڑی تاغوتی نظام لا متا سو سنسا پتا سو فمان پتا سو دی کا چرو کی چکم نظام دینو دا شرعی نظام دے کدا یار شرعی دے که غیر شرعی دے غیر شرعی دے کنا نو چه دی غیر شرعی نظام نو دے شریعت نا خلاف چه کمونو آغا سو تواغوت نو دا تاغوتی نظام دے کنا دے نو چه دی تاغوتی نظام لا فیصلہ اوڑی نو کمولئی سیب دے که طالب جان دے که امیر سیب دے و کاجی سیب دے نو فلا و ربکا لا یؤمنون دیکھ دے زان لبایی خونشت دی ایمان د صورت نساء ایمان پکی نشته د صورت نور ایمان پکی نشته لے و اذا دو الاللہ و رسوله چکل هم دے راو بللی شی اللہ تاو پیغمبر تای لیا حکوم بین هم دا چه دی پمینس کی فیصله و کی فیصله لے راو بلی کاسی را بلی چرا زکینا دا اللہ رب العزت خبر کو بیا کینی خو فیصله لے راو بلی چیز ما ساد پتی فیصله را غلی دا او دا فیصله منگا تا پا شریعت باندی حل کو و اذا فریق من هم مورزون ناسا پایوڑل دینا یا راس کون کی دی و این کل لهم الحق یاتو الیه مزعنین او کی دی لرا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے یو یهودی و یو منافقو منافقوی فیصلہ چرتا ورو حی بنی احتبا و کعب بنی اشرف لرا اگر نبی علیہ السلام پا سی منز تولارو پینز وقتا منز بیکاو خم منز گزارو نبی علیہ السلام پا سی بے آمین وی چه نبی علیہ السلام بے غیر المعذوب علیہم ولا الضالین نسبے وی آمین او چه نبی علیہ السلام با منسکاو نو دو بمر پسی منسکاو چه نبی علیہ السلام با جهاد لتو نو دیو سرم سلتو جهاد لتو دا چه خکول سره دا غبارک اللہ وی اولا ما اولائی که بل مؤمنین تر ایمان پا کنیشتره تر ایمان پا کنیشتره لیا کون بینه هم دا همونگ پا خپل استرگو ملدل تیرات همونگ تلیو او دا غا دا آغازای چه کم عالمانو دا غی چه کم مرکزو او فیصله پا کولی نو آئی که منگا ناستو یو سکا کاناستو سکا کاناستو پٹکے والیو نا کسانو منگ تو بیدا سکا کارا غلی دے آغازاینو که سکانو سیگی دو پخوانا علت ازمکی دی دا آغازای دی خودی سکان وی دا دیو مسلمان سر لانجا دا وی دا سکا کاوی چه پا قرآن پیسا لکو او دا مسلمان وی چه نا پا قرآن نکو دا منگ پا خپل استر گولی دل وما اولای دی مسلمان که تر ایمان شتے وما اولای کبیل مؤمنی تر ایمان بکنشته ده ده ده فقه فیصله هم ده غشنده ده چه سردی تر اوی چه ده معامله ده سه ده ده شریعت حکم پکی ده سه ده اول تاوی چه نمی دانم شریعت می کنم بر رسم یک فر قاضی خانم لیکلی دی بزازیم لیکلی علمگیریم لیکلی دی چه رسم باندې وکوم چې زمونږ خپل دود دستور دې کومه طریقه ده پاغي باندې وکوم شریعت مریت پرې دوا ویسه کی کافی کی لیا کو بینو مزا فریق منهم مورزون خیر دې مړه وای کلو ملحق یات الیه مزعنین وای کلو ملحق او کوی پکې دیل صفایدا کدا تبو سیو کو چیرا دا شریعت کې دا پټې د چا رسی او اتلی وی چې دا ستارسی اچارسی ستار وی دا پینځه وخت ته ضروري بانګ ویل کیږي دا اقامت چ کیږي علامه چې دا منځونه کوم مونږ چې دا وګړه کلمو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا مونږ غسی وایو چې اوس مونږ اخر شریعت ته تیاری ګورورې ته ما ته وګوره کنه چې ځاخر شریعت ته تیاری ګم نو څوک په شریعت ته تیاری دا بیا داسې په منډه ولا روان دی دی په شریعت مین دی نه دا د خپل پایدې بنده دی وای کلو ملحق یات الیه مزعنین او کی پکې دی له صفای دادا ډومبې سپاره کی ویلې خوای و خوشو اذا اظلم علیهم قامو کلما اضاء لهم مشوا فيه چلوغون ته کې رڼا ملاویږي په قانوني شرعي کې نه بیا ته روان دی و اذا اظلم علیهم قامو که جنازه کې او چکه صابون ملاویږي نو استاد ولني روان دی خو چکه صابون پکې نه ټیلر سره سړې لړګې او کته کو امړې داسي مړی بي عزت کړل و اي کلهم الحق یات الیه مزعنین او کی پکې دی له صفایدان یات الیه مزعنین راضی ولدی پمنډه باندې افی قلوبهم مرض دا ول یاره دی داسې دی آیا په زړونو دی کې مرض دی امیر تابو یا شکیانی ام یا خافون ان یحیف الله علیهم ام یا خافون ان یریگی په شرعی قانون فیصله زکنه کې چې الله پیغمبر بر اثر ظلم کی ام یا خافون ان یریگی ان یحیف الله علیهم چې ظلم بو کې الله په دی باندې او پیغمبر یې بل اولائک هم الظالمون بلکه دا خلق چیدین امدهی دی ظالمان امده خلق چیدین امدهی دی سشه ظالمان اولی ظالمان دی ظلم ستوی بیزای شه که خودل شه بیزای که خودل دی تسوی ظلموی ندوم فیصله حق دا اللہ او دا غیر فیصله پا بدل زیبانی که خدا بیزای سکره که خدا این الحکمو اللہ للہ فیصله نده مگر حق دا چا دی دا اللہ دی او دا فیصله بیزای که خدا انما كان قول المؤمنين ددی مقابل گورا کنا دا مرد میدانانو گورا دا د معاشره اصلاح کو انکه الله دې کی مونږ راولی انما كان قول المؤمنين یقینا وینا د مؤمنانو ازادو ازابانه پویږي کلام چراو بلل شي کده حیات النبی مسلې کده سمه موتا مسلې او کده کچرای مسلې ک بار او بلا دې پله مسلې هر مسلې و راز په قران حل کو بس دیو ته تیار او چې وینا نه په موهنت به حل کو نو دا پرې دا وای سړیا نمو انت پس روان دی اذا دعو الاللہ و رسولی کل چیم راو بللشری اللہ تو پیغمبر تای لیا خون بینهم دا چی فیصلو کی بمیز دے کی ان یقولو دا چی وائی بدے سامعنا و آتوانا و مور دلو و ممانلا سامعنا و ریدر دمنگا و منل دمنگا و اولائی کهم المفلحون دا کسانیم دید کامیاب ادری دل کامیاب کامیاب معاشرہ جوڑائن و اولائی کهم المفلحون ومن يطع الله چاچ تابیداری دا اللہ اکرام و رسوله و دا پیغمبری او یری دا اللہ نوزان اساتو سمطلب ومن يطع الله فی الفرائض و رسوله فی السنن و یخش اللہ فی ما مزام و یتق فی ما یستقبل ومن يطع الله چاچ تابیداری دا اللہ اکرام و فرضو کے یعنی اللہ چسویلو نو آغای فرضو گانا پر دا اللہ فرض کردوانو دا فرضو گانا و رسوله دا نبی علیہ السلام دا سنت تابیداری اکرام چه سنگا نبی علیہ الصلات والسلام پر پردہ عمل کرنو دا غشان تی عملو کم و یخش اللہ و یرد دالانا چه مخ کتنا کما بی پردگی شیوا او دا سنتو خلاب تینا شیو او دا اللہ حکمونے مات کردی دا صورت نور ما شربان دی عمل نو کردے و یخش اللہ و یرد دالانا فی ما مزا و یتق ہی او زانیو سات پر آروان وقت کے چر آروان وقت کے و بیاز بی پردگی نو کما تو قرآن و سنت خلاف بنو کم پدی صورت نور و معاشرہ جوڑم ویت تاقه اوزان و ساتو فی ما استقبل فاولائک هم الفائزون دا خلق چدین امدی دی کامیاب دا دیا کامیاب کامیاب دی منتل وچی دا دیو تو انو اقسمو باللہ اجاد ایمانهم دی بزر رو چد چیو بسو شکن از ماری پخدای قسمی بس چی تسوائنو تابدار دا زیاد قسمون خورون که منافقو و اقسمو باللہ اجاد ایمانهم قسمون کی دی پا اللہ بانے پاک قسمون اے سوئی پا قسم کی لئین امر تاوم لا یخرجن که حکمو که تا دی تانو بس دی وزی یعنی چه تو تا سوای نستالال کری چرگانو چه وقت تیر شکنه او موقع تیر شنو بس بیا دی دیر بادر دی چه بیا راش واپس او چه کارو شی وی باوش باس یارا خویی دی پر رخورانه موقع تلیوا دی پر بیا چه تا سوای نمونگ سیو تا بیدا دا سینی لبر اخلاص که بیا دی پاره چه تا سوای نمونگ سیو تا بیدا ورطو ہے لا تقسیمو قسمونا مکوئی قسمونا مکوئی طاعتم معروفا لا تقسیمو جو وقف جائز دے لا تقسیمو وقف مکو لا تقسیمو طاعتم معروفا قسمونا مکوئی مانا نستاسو پی جندلے شویدہ منتا پتر چی تاسو سورا تاقیداری طاعتکم طاعتم معروفا مانا نستاسو مانا ندا معلوما چی تاسو سمرا درجہ کی تاقیداری سخت کی نئے بیا پرات کی تاسو خو بس داسی چی وی سڑی دا چاوی وی چاکو دی سنگا دے وی چاکو خلے مانا چی کم دنو وی مولای تواو او گنی تا ہیں ہیں زدان خو داگا چال لکنا تو خو بس دا سخت بندنی دا رات بندائی لا تقسیمو طاعتم معروفا طاعتکم طاعتم معروفا یا لا تقسیمو ادرگا لا تقسیمو قسمونو تا ویس ضرورت تے یا قسمون سلک ہے طاعتم معروفتن اولا لکم طاعتم معروفتن اولا لکم ماننا خیستا اغا تاسولا پکار دا چه ماننا هم کڑے مرد قسمونو پزای مانی ولینا چه قسمونو هم جور کردی قسمونو پزای مانی ولینا وی طاعتم معروفا ماننا پی جندلشی یا ماننا پی جندلشی وی ان اللہ خبیرون بما تعملون یقین اللہ خبردار پا چه کوئی تاسو بس دا قسم